जब तू और तेरे साथी कश्ती पर बाइत्मीनान बैठ जाओ तो कहना कि सब तारीफ अल्लाह के लिए ही है जिसने हमें जालिम लोगों से निजात अता फरमाई।